الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون كلا چراغ لل اغاكور ودلوت علیہ السلام تا ملائک لیگل شوی قال انکم قوم منکرون ویلوت علیہ السلام تاسو یو قوم ناشنا قرآن کل ترتیب بدل کی ودا مخ کی آیاتنا دا به حقیقت کې رستو دي او کوم چې رستو راځي چې کلی والا خلق خبر شو نو راغې د لوط علیه السلام کور نه چاپیر شو هغه رستو بیا بیانې او آخري حالتو دې آیاتونو کې ذکر کړي کلا چې ملائک د انسانانو په شکل کې رالو لوط علیہ السلام کور ته رالو ناغوتا خبر ورکوي علم نشته چې دا ملائک دي میلمانه دي دا ته وایي چې تاسو ته دومره پته نشته دي چ په دې لارې باندې پابندې ده دی باندې میلمانه نه پری دي تاسو د کوم ځای نه راغلی او د دې خلقو حال تاسو ته معلوم نه دی نو انکم قوم منکرون وتوی چې ناشنا خلق یې او ځکه ناشنا یې چې خبر خو نه یې د دې پابندې نه کنه چې دلته هغې قوم پابندي خدا چې میلمانه به ناراضي او که راضي نو زمونږ اختیار وایي میلملا څوک پنا نشي ورکولې دا رستو خبرې وي چې دې سره کولې نا ملائک و تا جواب ورکی چمو میلمانو نیو ناشنا خلق نیو قالو بل جئناکا لما کانو فی یمترون اوی ملائکو نا بلکی منگراغلیو تاتا پاغی فیصلی سرا پاغی عذاب چدا خلق پاغی کی شک کی مونگ تا پتا دا چتاو تا دیر زلووی چه قوما عذاب رازی او دا عذاب نزان بچ کے دا عذاب نو یریگے عذاب را روان دے حدیث تا پا خبر باندے بلکل یقین نکی شک کئی ستا پا خبر کے نمونگ دید پار راغلیو چه دید شک لری کو وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ مُنْ رَغْلِيُ تَعْتَى پَيَوْ حَقِّ سِسَرَا چِغَ عَذَابِ دِي مخکدی مطالبه هم کړی وا پیغمبرنا مکی والاو چتا سر دی ملائک رش اللہ جواب کی ویلی و غزے کی ما ننزل الملائکة الا بالحق چې الله وي زه خو ملائک اسن را لېګم بے فیدی بلکہ اغیق پا عذاب سر راضی لکہ قوم دلوت علیہ السلام تا چی ضرورت شو اللہ ملیک راولی گل فاتینا کبی الحقی مرتن عذاب دے مورا غلیو تا تا ان استادو مدد تا پارا چی دی قوم ند اخلاص کو وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اب ایشکا مونگ رشتینیو پخپل خبر اکی تا مونگو نپی جندو تا پا مونگ باندی گمانو کدمی علمانو او پا مونگ باندی غم جن شوی چی دا دی حفاظت پسنگا کی دی لو پناہ دی قوم نور کول غواری ادا خوڑی را گران ادا نو دغه پروا مو ساته ته د قوم نه بیغمه شه خو ځان خیال ساته ځان پناکا فاسری باهلک بقطع من الليل بوزت د خپل اهل خپل مرګری ارسمرچی په یو ټوکړه د شپې کې وتبع ادبارهم او تبا پا دی پسی روانی رستو رستو تبا دی نمخ کے نزی زگداستا خلق دی تی مشری تبا دی حفاظت کے او حفاظت علک دی چتتنا رستو روانی تا تا پتا لگی چسوکت پاتی شو یا نشو انبیاء او تا اللہ رب العزت ویلیو چې دا قوم نه به مخ کې مزه دا خو د عجمو کار دی چې عجمو کې مشران شي هغې بیا مخ کې روان دي کې خپل عزت ګڼي او خلق ورپسې روان او خوشاله چې دا زمونږ مشر دی همارا رهبر سب سے بهتر دا آواز پکې کیږي دا عجمو کار دی د اسلام سره مطابق شې نه دي اسلام کې خداوی چې مشر ورستو رواني کنورم بیا او کاخري پیغمبرو په حدیث کې راځي چې کان یسوع او اصحابو هغه خپل صحابه پس ورستو داسې روانو لکه خلق چې خپل ساروی بوزي او پسې روان دا سنت د انبیاو دي چه مشر با رستوی و خلق بے مخ کے کڑی دیکھ دیر فیدی وی یا خوبا دپ ازلکی لوئی نرازی ہے سمر لوئی مرز دے سمر جرم عزویم دے دویم دو خپل قوم و در رعیت دیکھ بال بکولشی چور پسی روانی اللہ لوت علیہ السلام توی وطب ادبارهم ورپسې به پدی پسې رستو رستو ولا يلتفت منكم احد ارستو دینګوري تاسو کې یو تن هم ولیکله دا سې وشي چې یو بندا دی یو زین نزی او سامان راواخلینو سو تیات شي دا شیرانه پاتې شو دا شیرانه پاتې شو الله وی دا کارونه کوي غره چې سپاتې شو هغه پاتې شو هغه پس بیا رستم وګوره دا که سپدې د پاره بوم نه ګوره چې عذاب راغې او کران غې نه غډیر هیبت ناک شي اسنه چې د لیدو په جوان دی تاسو ته مصیبت پیښ شي هغه داسې عذاب نه دی چزمو کا اوچتیږي او تر اسمانه پوری زی دې تاړو ګوره ما ولا يلتفت منكم احد مخدن راړي استاسنا یوتن ومزو حيث تؤمرون او زيزه هغه زه تا چې تاسو ته حکم شوی دی د امن زه تا چې شام دې ابراهيم عليه السلام ملک دې التزایغه د امن زایده د رحمتونو او برکتونو زایده التعذابون نشتا. وقضینا الیه ذالک الامر وحی کړی و مونږ لوط علیہ السلام ته د دې خبرې ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین چې جړې د دې قوم با پریکړې شي په وخت د سبا کې. فیصله مو تواورل چې عذاب کې روزي نشته اوسه چې دوه دې درې دې هفته ده نه نه بس چې سبا کېږي نو عذاب به په دې راځي او ټول با د ویخه تباه او برباد شي جړې به وځي رکه لوي وته نه پاتې نشي. نو دا واقعا قرآن نور زیونو کی رستو کلی دا او دا اوس چه آیاتو نرازی دا امخ کی کلی دی دا بیانی چکل میلمان را لیولوت علیہ السلام کرا حل قولی دا نو بس خبر شو کنا چالی تلیو ناغی نور خبر کلو نور خبر کلو. او دلوت علیہ السلام خزم اوتا پڑھونے اور پس راخ کیشو او گر زیدہ چتا سنے خبر ملوان راغلی دی بے حدا و بے انتیاح خیستا دی اغیم خلق خبر کلا نور آل دقام دلوت علیہ السلام دکور نچا پیر شو دا حال مخک مخک دیخوا وجاء اهل المدينه يستبشرون راغلو دغه کلی والا خار والا چریری خوشاله کولی چې ملمان راغلی دي. لوط علیہ السلام ته وی چې ملمان راو باسا هغه ته مننت کوي چې دا زما ملمان دي او نمی علم بیزتی ده کوربه بیزتی ده نماولی رسوا کوئی ماولی شرموئی تاسو که دم رس انسانیت نشتا نمی علم قدر و عزت خسو پا دین پوری خاص نده بلکه دا قدر و عزت خو پا هر قوم کی یو لازمی خبر ده و قانون ده کنه لیکن اغیق خود انسانیت نوتیو کنا. نلوت علیہ السلام و تمینت کی قال انہا اولائی ضیفی ویلوت علیہ السلام چی داما زما ملمان دی چی راغلی دی زما کور تراغلی دی ما ولا پناور کڑی دا او پناور کول په دنیا کې دا د غیرت کار دی دا د انسانیت کار دی دا د سړیتوب کار دی. انسان سکے چې زنده سر راشي استاد زیتا د يرینا چې په مخه راغستی او استاد زیتا راشي استا کوټی تر راشي نو غل او پناه ورکه امامندو که اولا چه پناور کلی اغی تا اغسی پلانگ وی اغا کلی با پلانگ مشعور ده ولی اغی پلانگ لپناور کلی و پلانگ خوی او زنده سر ده و نا دا دیر زبردست اصول لی پا دنیا کی انا اولای ذیفی بیشکا دا کسان چی دی دا زمین ملوان دی ما اولا پناور کلی دا فلا تفزحون ما مرسوا کوي د دې په مخ کې واتق الله الا نو يريګه ولا تخزون ما مشرموي دا هډیر د شرم خبر چې زه ګورم او تاسو زمام علمنو بي عزتي کوي قالوا اولم ننهك عن العالمين ویغی قوم چه ایلوت علیہ السلام تا تا مونگا سو سو زلووی چه ملوان نبو پرید ازان سرا او چه پریدی این بیاو پیزا مونگ لاس نبنده یو زل نشوا دو زل نشوی مونگا تا ویلی دی او لم ننحکا پری تا مونگ نیما نکڑی عن العالمین چه زان سرا بخلق نپریدی کنا د ملک خلقی راضی استا میلمانی استا د میلمس پته هون لګی قال ها اولای بناتی ان کنتم فاعلین بیا ویلو تعالی سلام چه خلقو دا کور کې استا سوچ کمه زنان دی دا زمالونه دی نلا دغه پیدا کړی دي تاسو د حاجت او د ضرورت لپاره خپل حاجت پاغي باندې پوره کئ زیاتې مکوې د حدنا الله دغه پیدا کړی دي صحیح لار د دنیا ده لوط علیہ السلام یو په قوم سره لګیا دی قوم سره ادی په لمیلمنو نه ملک سره الو چې زه خو تاسو د پاره مينتونه کوم نو تاسو کوم څه وکای کنه نو ما خپل څه ضرورت نشته او تاسو میلمانه ما د لپنا در کړی دا او قوم ناکار دي نو زه تاسو د پاره مينتونه کوم نو تاسو اړو حرکت نه کوئ نو دا وخت کې غیوي چې الوتو ان رسول ربک ایلوت علیہ السلام آرام کینا دی پلتو مونږ میلوان نه یو مونږ دی پسیر اغلیو دی سره امکار دی دین به غمشا او ته خپل ځان حفاظت کوا خپل کور چې تاسو رسوک مرګری دی او اهل او عیال دې غزان سره کا او زازا مونږ پوښ او دی پوښ پس داغه نلوت علیہ السلام پوښخه چې دا ملائک راغلي دي میلمانه نه دي انسانان نه دي زړه یې جمع شو دي دې کې الله بول عزت سوګن کوي او سوګن کوي د پاره د شهادت او په شهادت کې پیش کوي ژوند پیغمبر چستا دا جون پا دی باندی گوا دی چی دا خلق و پخپل مسته کی و سرکشه کی دا حد ناوڑی دلی دی اللہ عذاب گواری نرازی پا دنیا کی پاسانه با نرازی دیر محلت ورکی دیر محلت ورکی تکا اللہ ام پوئی گی چی پا عذاب کی خیر نشتا بس عذاب اللہ راولی چی بید عذاب نرکار نکی کنن غاخ چې رنزور شي نو داروی امبر شي چې اوس د یو قوم علاج نکی بغیر د عذاب نه نو بس اغاندام دی په بدن کې چسخاشي انور بدن ته نه خطرې نه کټکی کنا نو دې قومونو مثال داږي اندامو چې هغه خاشي وي ابي د کټ نه کار نکی مله سوګن کې دی ځکه اللہ دیچیا پا عمر باندی دیچیا پا جون باندی سوگن ندیکلے بغیر دا پیغمبرانو دا جون نا ولی اللہ تا محبوبی او پسکی صرف کی گی دا سی قومنو پا اصلاح کی او پا نصیت کی او پا خیر خواہی کی او پا ہمدردے کی چیغی باندی اوڑا سر نکی لعمرک قسم دې استا په دې ژوند باندې چې ډېر قیمتي ژوند دې د دې په خیر خواهي کې او د دې په نصیحت کې صرف کوم او دې تنه یې پیدا ونه وستان تسلی دا دا دی امت حق پرستو لا مبلغینو لا چاگیم کلا کلا ظلمور شی پریشان شی شیر اپری بیدنو چکار نکی گیو سوکمانی نا نا سیزان لوقت سلا خرابو بوی اللہوی دا وقت خرابو لندی دا خو وقت برکتی کول دی و قیمتی کول دی و دی سر خو وقت قیمتی شی تمرا چه اللہ رب العزت پا شهادت کی پیش کئی چه پیغمبر استا دا عمر گواکم دا دی قوم پا بدبخت باندی چه دیتاو گوری چستا عمر دا دی مثال پا دنیا کی نشتا دا دی قیمت نپورا کی گی او چه دیتاو گوری چه دی قوم تنیس پیدوان غستا دا سمرا لیلی لیلی خبری دی خواه قسم می دیستا پا عمر باندی انام لفی سکرتیم یعمهون چه دا خلق و دا قوم پا غفلا مسته کی بیهوش دیم رو پزان نپویگی نو غفلا پیدا و نقصان نپویگی نو لیوان توب دیتا وی کنا لیوانی وی اغیطا چه دا غفلا پیدا و نقصان مهن نپویی چه دا تاوان کوما که پیدا کوما دویم قول دادی چه دا ملائک وی لوت علیہ السلام تا یارا جی بسڑے تا خطول عمر صرف کو دا سی خلقو تتا نصیت کو تا دین خسن جوڑی گی لام رکا ستا عمر پدی گوا دے ستا دا جون پدی باندی گوا دے چدا قوم پخپل مستے کی بے اوش دی چدی ستا دا جون نفیدہ وانغستا ستا گون سے انسان دا دی دے سلا دا پار راغل دے او دی سم نشو نو بس دا دی بل علاج نشتا فاخذتهم الصیحتو مشرقینا انی ولدی قوم لرائی او چغی حیبتنا کا وقت انور خطو کی داس وقتنو کی عذاب راغلی سار وقت اخو دیر دا خیست وقتی دا خوشحالی وقتی فاللہ پا داسی قومونو بدبختو باندی دا خوشحالی اغا وقت و موسم دیر بد کی دا غیر عمل کاری کن عذابونه په ډیر را جمع شو یو ځل عذاب راشي بیا خو دغه صحت نه معلومه چې غوم وا چې هغه سره درنو نو چاو در زمکاوم په الټا شو کانیوم په وره دو دریوال عذابونه په را جمع شو اونی ول دی لرای او چېږي په وخت د سحر کې فجعلنا عاليها سافلها وغرزو منغا غمخدز مكي لاندي وامطرنا عليهم حجارة من سجيل ورولو منغا پدي باندي دمخك مخكنا اغا كاني دتكرو چي سرشيو پا جهنم كي مصومتنا عند ربك سورہ ہود کی تیر شیو چې پار کانی باندې نوم لیکل شیو چې نشی بچ کې دي هر یو کانی باندې نوم لیکل شیو مسوغمتن چې دا پلانی کانی دا پلانی کانی خطا کیږي بنا او کانی دک کانیو د چانی عمره کم دا وینا ننس کو دا دانی نا زیادو او دا چانی نا کم دا سے اندازہ کیو دیر قومنا اللہ پا دیتا باکڑی دی کہ اب رہاو چی بیت اللہ رواناو او بابیل را اخلاس چو اگی سرم دا کانیو خوا اگر زو منگا بر طرف دزمکی لاندی اولٹاوم کلان ورولی منگ پا دی باندی اگا کانی چس رشیو پا جہنم کی سجیل هغه کانی توی حضرت شیخ رحمه الله ویلو چې د خټې نه جوړ شوی بیا په اور کې سور شوی نوی دا غی کانی زخم بیا زیل نرازی چی با غی کانی او لگی اغا زخم بروز تروزا نور نور زی خرابی زان سرا نور نور زی و خرابی ان فی ذالک آلایات للمتوسمین بیشکا پدی واقعا کی تقام دلوت علیہ السلام کی دیر عبرتنا دی دپار داغی قوم چی دا عقل نکار اخلیم متوسم او توسم دا وسم ندی وسم ویلیش نخیتا چی دا نخی لمعلومول کینو آغیتا متوسم وی دا نخو نشانو نمعلومات کول دا دار چاکار خون ندی عقل من خلق یادی الله وی چې چا کې عقل وی او غي قوم د لوط علی السلام په دې زمکه باندې یو ځل تیر شي او دا ول کافی دی نور نصیحت ته یت نشتا دغې دې د پردا کافی شافی دی مجھے په نظر د عبرت تو سره یو ځل وګوري کنه دا ول پورا دی پینا لبی سبیل مقیم او یقیناً دا قوم د لوط علیہ السلام هغه لار کې د چارب او تام خامخ ده کنور څوک ته عبرت اخلي کنا اخلي عرب د تخام خا واخلي زګاری چې شام تزی فلسطین ته دغه ملکونو تزی نوم د قلار ده چې اول پکې قوم د لوط علیہ السلام راشي اغه نخې نشانه اور پسې بیا قوم د شعیب علی السلام د دې لپاره الله دا دو زینو خاص کړی د عبرت لپاره چې دې ته عبرت واخلي هغه ته وانه غستنه قران ویلو زې په زې چې انکم لتمرون علی مصبحین وباللیل تاسو خساره ما خام پاره تیریږي را تیریږي افلا تعقلون زمرا سوچ نه کوي چې دا خلک ولې داسې شوي څه چلو دې کوم ګناه کړو ما چا سره چې د آخرت غم نه وي دا غو په نيز باندې دا هیڅ شي نه دی دین عبرت نشي اوسته ان فی ذلک لآیت للمؤمنین یقینا په دې زمکه د قوم د لوط علیہ السلام کې دیر لوی عبرت تے دا پار دا مومنانو انسان سکے چلتا زندہ سرم خوال نشی ورد لے بلکہ مرغیم دا غی دا پاسا نشی الوتے دمرا بدبوئی دمرا زہریل اثر دے پکے نا ٹول دا غی دا عمل خوا دا عمل نار سے جوڑی گی نو اگا پورا حقیقت خوبا قیامت کی خکار رکی گی دنیا کې الله سي د مثال لپاره خلق او تخي چې د بدعمل انجام داد دا یو قوم او قوم د لوط علیه السلام چې هلاک شو په ناشنا عذاب سره وان کان اصحاب الایکتی لظالمین اگر چې هغه پنواله خلق او ډیر ظالمان شعیب علیہ السلام و ترالی گلی شویو یو دا خپل قومو مدین والا او بل دا قومو چی چا زنگل کی عبادو نغیتا هم دیر علی گلی شویو اللہ یو غم دیر ظالمان دا انبیاء و بیزتی یو دا غی تکزیبو فانتقمنا منهم منگا بدل واغستو دې قومونو نه د پیغمبرانو د پاره پیغمبران خو ځان بدل نشي اوسته ځان باخلي یو نه نه پیغمبر ته دا حکم چې ته خبره کوا ان علیکا الا البلاغ تصل علی گله شوی مسله ورسوه الله کتاب رسول ان عليك الا البلا طبعا صرف رسول لي وره قتل اس نکي وره کني تباہي بوکي عجب یاداس قومي چری په سونو کال باندې الله د کتاب نه نی خبر چې قران څه دی سدی پکې څه خبرې کوي مونږ ته د دې موضوع څه ده مطلب یې څه دی په سونو کال قوم نه دی خبر نو ته په غریب باندې jihad کوي کته وو ته قران رسې دین وو ته رسې وو کوي وې اول خو پور اغلی چی او رسو تا خبر دعوت و لور کن چی دعوت نمانی ایمان نروڑی اسلام نقبلی نبیاوتا ہوئی چی جیزی با منی چی دا اسلامی سٹیٹی کن ارو بیئی پا خلقو نبیاوتا ہوئی چی جیزی با منی څنګه چې نبی علیہ السلام له بده نجران نه د یمن نه د روم نه کال په کال باندې صحابه او خلفا او جزیه راتله کنه وینځي غلامان قیمتي جوړي ریشمی او توري نیزي درنګي وراتلي او چې دغه هم نمنې نو بیا رستو jihad ته درې مرتبه کې بیا وته وی چې ځان سم کین نو تا قران نه دی رسول خلق ته اجزان نه دی خبر د قران نه په مطلب یې نه پويږي د خپل مانزه د معنا نه دی خبر د جنازې په مطلب نه پويږي او ته وته وصل راواله د څه شي وصل ترتیب خود قرآن داس نه دی اسلام ترتیب داس نه دی اول دعوت ورکا چنمنی نبی جزیه دا چنمنی نبی رستو نزکه قرآن ویلو چې ان علیکا الا البلا تابان رسول لی الله وی دی ما ته پرېدا د انتقام اغستون کې زیما فانتقمنا منهم الله یما ته انتقام واغستکم الله غ انتقام انتقامی وانهما لبی امام مبین او یقینا دا دوال قومنا قوم لوط علیہ السلام دی قوم شعیب علیہ السلام دی هغه لار کی دی چې مخامخ دا وړي روازه هم بلنه لار ده هر څوک چیزینو دی تا ګوري او وینیه پټ پنان دی ولیکن نیچا ته د عبرت په نظر سره ونکاته بس دغه وای چې غزه کې به سو ها هوکړی چې توبه توبه دا وګوره هلاک شوی دا وګوره په دې عذاب راغله یا خدای مونږه بس ته چې دغه اسویلی به کړی بیا به تیر شوی ښا نور په دې ځان نه پوکړ چې د دې عمل سو دا ولی په الله دا سه عذاب راوستره چې دا غي عمل نزان بچکی دا غي تپوسو کی دا غي به په ځان پوهک کنه نه دا عمل عمل نشته دی بس خو دا ډیر بدبخت قوم وي تاسو خو خبرې دی چې کوم ظلمونه کول کنه وای ته څنګه تم د ځان چې کپوکا کنه دا خو الله دې لپاره ته د دنیا کې خولی دی چې دین عبرت واخلی خپل عمل سم کی چې پتا باندې داسې عذاب را نشي.